son dereceye gelir, bir ne yapacak bilmiyor. Bütün dünyayı böyle bir lokmada yutacak gibi. O tehlikeli bir zaman. Akıllı olan genç nefsini, hayatını düzeltirirse, her şeyi yerine koyarsa bu Allah Azze ve Celle bu gence bu ikram eder. Allah Azze ve Celle öyle gençleri övdü Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde ne diyor? İnnehum fitya. Onlar gençler. Âmenû bi rabbihim. Allah'a iman ettiler. Ve zidnâhum huda. Allah daha fazla hidayetini arttırdı. Bu gençler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde amel ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor İğtenim khamsen kable khams. Beş şey gelmeden önce beş şeyi kazanacaksın. Şebâbeke kable haramik. Yaşlı sen olmadan önce gençliğini kazan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Tabi az önce ne dedik? Yaşlı insan zayıf olur, yorgun, hasta, dinlenmek istiyor. Bu yaşlı insan gece namazına kalkması zor ama genç kolay. Bu yaşlı insan oruç tutacaksa ona zor ama gence kolay. Bu yaşlı insan bir hayır, bir salih amel yapacaksa bazen dışarı çıkacak ne olursa olsun zor ama gençlere daha kolay. Onun için gençliğini kazanacaksın. Kimisi gidiyor futbolda vaktini kaybediyor. E ne kadar sen emek harcıyorsun futbol oynarken? Git aynı gücü salih bir amelde harcarsan ne kadar sevap kazanırsın? Her şey böyle. Bir tek futbol değil. Her şey insan ölçsün. Her amelini. Ben bunu yapmadan önce ne kazanacağım ondan? Kazanç yoksa iyi bir şey yapayım. Tabii futbol haram demiyorum. Yine insan biraz oynayacak, değiştirecek havayı Müslüman kardeşleriyle böyle gülecekler. Yani dinimiz insan böyle ağlayarak yaşayacak değildir. Ama kıyamet günün hakkını verecek. Onu unutmayacak. Bir bakıyoruz birimiz belki günde 24 saatten 23 saat, 23,5 saat dünyaya harcıyor. Yarım saat ahirete olursa belki yarın namaza 5 dakika sadece veriyor. Başka ne yaptı? Kur'an-ı Kerim'i kaç gün bıraktı, açılmadı gözünün önünde. Ya her günde 5 dakika olursa 5 dakikayı bulamıyoruz. Onun için insan bilsin eksikliği ne kadar büyük. Şabun neşe'e fi ta'atillah. Allah'ın itaatinde bir genç yetişirse bu şu salih imam, salih sultan, adil sultan gibi kazanacak kıyamet gününde. Öyle adil bir sultan insan olabilir mi? Yani ben düşüneyim, ben Ömer bin Hattab gibi olacağım. Allah bana kıyamet gününde arşının gölgesinde beni gölgelendirsin. Yapabilir miyim? Kim beni sultan seçecek? Varamam zaten. Peki sultan oldum yapabilecek mi? Yoksa dünya beni kandıracak? Çok zor bir şey. Yapılmayacak bir şey. İnsan onu yapamayacak. Yapamayacaksa bu ikinci fırsat insan yapabilir. Yani Allah'ın yolunda yetişirse Allah ibadetleri ona sevdirir. Yani insan sanmasın Allah'a ibadet edeceksem hayatım kederlidir. Hayır. Mutluluk içinde yaşar. İsyan edince Allah kederi kalbinde diker. İğtenim khamsan kable khams. Beş şeyden önce kazanacaksın. Yaşlıktan önce gençliğini kazan. Resulullah sellem diyor. Ve feragaka kable şuglik. İşin olmadan bazen insan çalışıyor artık bir nefes almaya vakit bulamaz. Boş vaktini kazan Resulullah sellem diyor. Ve hayateke kable mevtik. Ölmeden hayatını kazan. Ve sıhhateke kable sakamik. Hastalanmadan sağlığını kazan. Resulullah sellem diyor. Ve ginâke kable fakrik. Fakirliğinden önce zenginliğini kazan. İnsan fakir olduktan sonra Ömer bin Hattab ne diyor? Kâdel fakru en yekûne kufra. Fakirlik küfüre yaklaştı. İnsan fakir olduktan sonra önünü göremez. Koşturur bu dünyada. Ya yemek istiyorum ya. Aç yatamam. Çocuklarım ağlıyorlar, açlar. Her şeyi unutur insan. Fakirlik çok kötü bir durum. Allah sana verdiyse kazan kendini. Şimdi öyle meşgul değilsin. İbadetine vakit bulursun. iyilik yapmaya vakit bulursun. Sıleti rahim, akrabalara ziyaret etmeye, nasihat etmeye vakit bulursun. Ama o zaman da insan diyor, valla ilk işi yapıyorum, işten çıkıyorum, bilmem ne yapıyorum işten sonra. Saat 11'de eve geliyorum. Hangi akrabaya ziyaret edebilir? Hangi baba anneye iyilik yapabilir? Geliyor ölü gibi, yatıyor, ertesi gün işe gidiyor. Bu gınaka kable fakret. Fakirliğinden önce paran varken o günleri kazan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü çeşit رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Bir adam mescitlerde kalbi onlara bağlıdır. Çıktı mı özlüyor camiye. Dönmek ister, girmek ister. Huzuru orada görür. Allah'a ibadet edince orada, zikredince, namaz kılınca. Camiler, mescitler Allah'ın evleridir. Kimse ona girerse sanki Allah'ın misafiridir. Bir insan başka bir eve girerse misafir değil mi? Komşunun evine girince nasıl giriyorum? Elhamdülillah hırsız değilim. Misafir olarak giriyorum. Camiye insan girince misafir gibi giriyor Allah Azze ve Celle. Bir insan Allah'ın misafiri olursa nasıl edepli olacak, nasıl mutlu olacak? Nasıl rahat yaşaması lazım? İnsan imanlı olursa, Allah'tan korkuyorsa, bu din üzerinde yaşıyorsa bu his onu görür camilerde. Camiden çıkınca sanki bir balık sudan çıkardın gibi böyle ona geliyor. Ne bu hayat? Çok değişik. Camide huzur görür, rahatlığı görür. Bu insan böyle hissediyorsa camilerde bu da yedi çeşit aralarından olacak kıyamet gününde. Bunlar gerçekten ummarul mesacid. Yani bana Arapçada inşaat yaptı. Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi. Kim camileri yapıyorsa. Men âmene billâhi vel yevmil âhir. Allah'a iman eden ve kıyamet gününe iman eden. Ve akâmas salâta, namazı kılan. Ve âte zekâta, zekâtı veren. Ve lem yekşe illallah. Buna biraz duralım. Ve lem yekşe illallah. Bir tek Allah'tan korkuyor. Korkması bir tek Allah'tan. Allah'tan başkasından korkmaz. فَعَسَا اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ. Onlar inşallah hidayetin üzerindedir. Şimdi bu ayetin tefsirinde camilerin yapanları diyeyim, inşaat demeyin. Millet inşaatı düşünüyorlar, alimler diyorlar bu ayet kimse camilerde bulunuyorsa onların hakkında ayet indi. Yani inşaat, caminin duvarları, kubbesi falan insanlardan daha önemli değildir. Cami bir tek bir topraktan böyle bir çizgi çizersek sonra orada her zaman namaz kılıyoruz, oturuyoruz, zikrediyoruz. Bu cami öbür camiden boşsa bu cami daha iyidir. O cami süs, duvarlar kalacak. Ama bu camideki ibadet edenler onlar caminin hakiki manası verdiler. Yoksa camiler boş olursa girersen, 4-5 yaşlı adam görürsen, bu cami boş, faydası yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, El-mescidu beytu kulli taqi. Her takvalı olan mescid onun evidir. Ve tekeffelallahu limen kâne limen kâne el-mescidu beytahu bil-ravhi vel-rahmeti vel-cevazi alas-sirati ila ridvanillahi ve cennet. Kimse mescid onun evi olursa Allah Azze ve Celle onu garanti veriyor rahmeti ve sırat-ı müstakim üstünde geçmesi Allah'ın rızasına cennete kadar. Yani cennette Allah'ın rızasını kazanacak. Bu garanti. Kimse bunu hissederse camide böyle yaşarsa. Diyor bu ziyafet, bu misafirlik camilerde insanların kalplerine mutluluk verir ve rahatlık verir. Kıyamet gününde bu hadis gibi Allah Azze ve Celle onları cennete götürecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Men gada ilel mescidi evrah." Kimse camiye giderse, hangi vakit olursa olsun. Gada yani sabahleyin. Evrah akşam gidiyorsa. "E'addallahu lehu fil cenneti nuzula." her gidişte camiye Allah Azze ve Celle bir yer ona cennette verir. Düşünün sanki bir insan her çıkışında gidiyor bir emlakçıya bir ev satın alıyor. Ne zaman evden çıkarsam ben kendime söz verdim. Bir ev satın almadan dönmem. Ne kadar güzel bir kazanç. Ne kadar bu insan zenginleşiyor yaşarken zamanla ne kadar evleri çoğalıyor. Allah Azze ve Celle camilere devamlı giden gelenler her gidişte Allah Azze ve Celle bir yer cennette ona ayırıyor. Resulullah Sellem diyor kullama gada evra her gidişte yani. Dördüncü çeşit رجلان تحابا في الله اجتماعا عليه وتفرقا عليه. Subhanallah. Birincisi adil bir sultan ne kadar zor dedik. İnsan ona varmayabilir. İkincisi şabun neşe'e fi ta'atillah. Bazı insanlar bakıyor, Allah bize affetsin. Ben 25 yaşındayken döndüm ya da 30 yaşındayken döndüm. Şimdi valla geri vitesi koyup dönemem. Küçük olayım, tekrar hayatımı güzel yaşayayım. Allah'ın yolunda. Geçti. Gençliğimi kaçırdım. Şimdi tövbe ettim, şimdi döndüm. Üçüncüsü de camilere böyle gidip gelemiyor, böyle yaşayamıyor. Çok ağır ona geldi bilmem ne. Dördüncüsü bakın ne kadar önemli. Belki bu en büyük sermayemiz. Raculan, iki adam. Tehabba fillah, Allah için birbirini sevdiler. İctema'a aleyhi ve iftaraka aleyhi. Öyle toplanıyorlar. Bu yolda böyle ayrılıyorlar. Ne kavga ne bir şey aralarında olmuyor. Bu evfeku'ural iman. İman en sağlam bağ noktaları. El-hubbu fillah, Allah için sevgi. Vel-bugdu fillah, Allah için buğz etmek. Tabi Müslüman Müslümana buğz etmeyecek. Buğz etmek değil mi? Müslüman olmayanlara, kafirlere. Ne olursa olsun. Hristiyan, Yahudi, Budi, Hindus, ne olursa kafir. İnsan onu Allah için buğz edecek. Kale Teala, ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Men yertedde minkum an dinihi. Kimse dininden dönerse, murted olursa, İslam'dan çıkarsa, sanmasın bu din kaybetti. Sanmasın Allah ona ihtiyacı vardır. Allah diyor, فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ. Allah onun yerine başka bir insanlar yaratacak, getirecek. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. Bakın iman noktasında ilk önce Allah ne söylüyor? Sevgi noktası. Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. İkinci sıfat nedir? Gurur, kibir. İnsan böyle üstten konuşacak. Müslümanlar hayır. اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. İman edenlerin önünde zelil bulunuyorlar. Sıfatı budur. Allah sevdi kulları, Müslümanlara böyle zelil gibi dururlar. Yani alttan gelirler, üstten değil. Peki bir tek böyle Müslümanların aralarında? Hayır. Yine bakalım kafirlere nasıl? اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Bir kafir görünce bir Müslüman ne yapıyor bu Müslüman? Allah bir vasıf ona verdi. Onu sevsin diye Allah Azze ve Celle. اَعِزَّةٍ izzetli olur. Bir Müslüman kafirin üstü olması lazım. Allah böyle yazdı Kur'an-ı Kerim'de. İnsan böyle olmazsa Allah onu sevmez. Allah sevdi kullar. Tabii çok büyük bir şey Allah bir insanı severse. Yani normalde insan belki Allah'ı sever. Çünkü Allah ona nimetler veriyor, koruyor, bilmem ne sıhhat veriyor. Kimse bana iyilik yaparsa severim, insanlardan bile olsa. Allah bana iyilik yapınca sevmeyecek miyim? Sevmeliyim. Bu fıtrat. Ama Allah beni severse, bu elimde değil. Bir de bu çok büyük bir şey. Allah bir kulu severse ne hazırlayacak ona sevince? İnsan ölçsün yani kendini. Oğlunu sevdiği zaman ne yapıyor oğluna? Komşusuna, şuna, buna, her neyse. Sevdiği zaman nasıl davranıyor? Sevmediği zaman nasıl? Peki Allah Azze ve Celle bir kulunu severse nasıl hidayeti açar ona? Nasıl kıyamet gününde ikram eder? Nasıl cennete sokar? Hangi yerlere oturtturur cennete? Hangi nimetler verir? İnsan bunu kazansın diye Müslümanlarla zilletli yaşayacak. Yani Müslümanlar üstte onu görecek. Kafirlere onları alçak görecek, üstten bakacak. Bir de bunların sıfatlarından yucahidûne fî sebîlillah, Allah için cihada gidiyorlar. Ve lâ yehâfûne levmete lâim, hiç kimseden korkmazlar. Korkmak yani yine dillerinden, levmete lâim yani diliyle millet konuşacaklar, kötüleyecekler, diyecekler terör, diyecekler böyle bir şey. Eğer doğru bir cihat olursa, ben demiyorum terör hakkında, eğer doğru bir cihat olursa insan hiç kimsenin sözlerinden korkmaz. Neden? Bu iman eden sıfatıdır. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ, bu Allah'tan bir nimettir. Çok büyük bir nimet. يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ, Allah istediği kullarına verir. Bu nimet herkese değildir. Allah seçtiği kullarına. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, Maide suresinde. Şimdi bu ayette ne görüyoruz? En önemli nokta, istediğimiz nokta, يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ, İman edenlere zilletli yaşıyorlar onların aralarında, kafirlerin üstünde yaşıyorlar, izzetli yaşıyorlar kafirlerin aralarında. Bakın iman edenlerle nasıl? Bu şekilde bunlar Müslümanları severler, Müslümanlar da onları severler. Bu sefer şu kıyamet gününde 7 çeşit onların aralarından olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Men ahabba lillah." Kimse Allah için severse, "ve abghada lillah," Allah için boz ederse, "ve a'ta lillah," Allah için verirse, "ve mena'a lillah," Allah için elini tutarsa, "faqad istakmala al-iman." Bu insan imanı tamamlamış olur. İman kolay kolay tamamlanmaz, biliyorsunuz, yükselir, azalır. İnsan imanı son noktaya varınca bu şeyleri yapabilir. Vallahi bunu Allah için seviyorum ama bunu dünya için seviyorum. Bu bana bir iş yaptı, bilmem ne, şöyle böyle, onun için sevgi, aramızda sevgi iplerini koparmayacağım. Hayır. Bütün hayatın, sevgin Allah için. O adam iş varsa aranızda sevgisiz olacak eğer Müslüman değilse. Bütün sevgin herkese, imanına göre, dinine göre onu seversin. Günahkar olursa ama Müslüman, sevgisi az. İtaat eden Allah Azze ve Celle, Müslüman, dindar, sevgi artar. Artar, daha çoğalır. Ve abgada lillah. Birisi Allah'ın yolunda duruyorsa, emir bil münker yapıyorsa, milleti Allah'ın yolundan kaydırırsa, Allah için onu buğz edeceksin. Ve a'ta lillah, devamlı verirse. Evinde bile olsa, yani insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, وَاللُّقْمَةُ تَضَعُهَا فِي زَوْجِكَ صَدَقَ, bir lokma, güzel bir lokma yemek de seçersen, senin eşinin ağzına koyarsan bu sadakadır. Yani her vergi, her şey verilirse, pardon, her şey verilirse, Allah için veriliyorsa, insan hep sevabı düşünüyorsa, bu اَعْطَى لِلّٰهِ, Allah için vermiş sayılır. Bu insanlar, وَمَنَعَ لِلّٰهِ, bazen insan kesinlikle birisine vermeyecek. Hatta Müslümansa ama şu parayı, şu sadakayı alacak, gidecek içki satın alacak, içecek. Ya da benim oğlum, onu çok seviyorum ama içkiyi bırakmıyor, şunu bırakmıyor. Ne yapacağım ya? Genç, cahil, delikanlı. Yok, mena'a lillah. Bu günahların önünde duracaksın, durduracaksın onu. Ya da kafirlere vermeyecek. Bu insan İmanını tamamlamış olur. Rawa Müslüman fi sahihin hadis Ebu Hureyre anan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, "Vellezî nefsî bi yedi." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyor. "Lâ tedhulul cennete hattâ tu'minû." Bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyor. Cennete girmezsiniz iman etmeden. İman etmeden insan cenneti düşünmesin. Cennete varacağını tahmin etmesin. İman etmeden cennete giremezsiniz. Peki iman ettik ya Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Ve la tu'minu hatta tahabbu." Birbirinizi sevmeden iman etmezsiniz. Sevgi olacak Müslümanların aralarında. Sevgi yoksa demek ki iman yok. İman yoksa demek ki cennet yok. İnsan Müslüman kardeşlerine normal bakmasın. Bu İslam kardeşliği çok çok çok büyük bir şey. Dediğim gibi bu bizim sermayemiz. Resulullah Aleyhisselam diyor, "Evela edullukum ala şeyin izâ fealtumuhu tehâbebtum." Peki, biz birbirimizi sevmek istiyoruz, imanımız olsun diye cennete gidelim diye. Ama bu sevgi kalplerimize girmiyor. Nasıl sokacağız kalplerimize? Resulullah Aleyhisselam diyor, "Size bir şey öğreteyim mi? Onu yaparsanız birbirinizi seversiniz." "Efşu selâme beynekum." Aranızda çok selam olsun. İfşâ-ı selam. Yani devamlı. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Sen dışarı çıktı girdi. Esselamu aleyküm. Müslüman kardeşini gördü. Elini uzatsın. Esselamu aleyküm. Bu şekilde sevgi girer. Müslümanların aralarında kalplerine girer. Girdikten sonra iman olur. İman olduktan sonra inşallah insan cennete gider. O zaman İslam kardeşliği sermayemiz cennete gidelim diye. Yoksa bu cennet bizden uzaktır. Bu sevgi bulunmazsa. Sahabe-i kiram acayip sevgisi vardı birbirine. Acayip kardeşlik vardı. Şimdi biz bundan mahrumuz. Yani inanılmaz bir şey değil, şeyler yaptılar. Bir örnek, şimdiye kadar diyorum, inanılmaz bir şey. Subhanallah, Allah Azze ve Celle dediği zaman, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ kalplerin aralarında Allah Azze ve Celle sevgiyi koydu, birbirini sevdirdi. Bir bağ aralarında oldu. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Allah Peygamber Efendimiz'e diyor, bütün dünyadaki malları harcarsan birbirini sevsin diye yapamazdın. Abdurrahman ibn Avf bir muhacir hicret etti Mekke'den Medine'ye. Muhacirler çok, hicret edenler. Resulullah Aleyhisselam baktı, kim bunları yedirecek? Kim bunlara iş bulacak? Kim? En kolay sistem, herkes Medine'deki adamlarından bir kişiye yardım etsin. İnsan bir kişiye yardım edemez mi? Yardım edebilir. Herkese dedi, bu senin kardeşin. Sen ona bakacaksın. Sen buna bakacaksın. Sen. Sa'd ibn Rabi' Abdurrahman ibn Avf'in kardeşi oldu. Sa'd ibn Rabi' minel Ansar. Ansarlardan. Abdurrahman ibn Avf hicret edenlerden. Geldi Abdurrahman ibn Avf Sa'd ibn Rabi'in yanına. Ne dedi Sa'd ibn Rabi'? Paralarını çıkarttı. Geldi dedi, bunları bölelim. Yarısını sana vereyim. İki tarlam var. Bir tanesi sana vereyim. İnanılır mı? Olacak mı? Aramızda olur mu? Müslüman kardeşim geldi. İhtiyacın ne kadar? Aylık 1.000 lira sana verirsem yeter değil mi? Yaşarsın. 1.000 lirayı vereyim. Artarsa öbür ayda bile. Hem de benim param ne kadar Allah bilir. Peki. Sa'd ibn Rabi' bu kadar mı durdu? Bu kadar mı verdi? İnanılmayan şey. Gerçekten inanılmaz. Dedi, iki eşim var, onlara bak. Hangisi beğenirsen ben boşarım, sen evlenirsin. Alırsın. Kim bunu yapabilir? Kim bunu yapabilir? Biz parayı yapamıyoruz. Allah bana elhamdülillah 500 bin verdi. Bir ticarete girdim. 20 sene koşturuyorum. 500 binim var. Adam geldi, hemen 250 binim vereceğim. Ya ihtiyaca kadar veririm. Yok böyle değil de. Yarısı. İki tarla, bir tanesini al. İki eşi var, bir tanesini veriyor. Peki öbür sahabi ne dedi? Allah razı olsun. Allah hepsini verirsen alayım. Öyle mi dedi? Dedi, barakallahu leke fi ehlike ve malik. Allah sana 1000 bereket versin. Ehline ve malına. Ehli eşleri yani. Ve malına. Çarşıyı bana göster. Nerede sizin çarşınız? Orada gider çalışırım ben. Yerim, içerim, yaşarım. Gitti, Allah o kadar ona verdi. O kadar verdi. Sahabelerin en çok zenginlerinden oldu. Yani bir kafile gelince, ticaret kafilelerden, birisi mesela bir devenin üstündeki mal onun, tüccarlardan. Öbürü 3 deve, öbürü, ama Abdurrahman ibn Avf kafile komplet onun oluyor. Bir kere Resulullah Aleyhisselam vefat ettikten sonra Aişe Ümmü'nün baktı, çok toz var, uzaktan geliyor. Birisine sordu, ne var? Devamlı korkuyordular, bir ordu geliyorsa bir şey. Dediler, Abdurrahman ibn Avf'ın kafilesi geliyor. Düşünün, kafilesi. Hepsi. Yani bizim zamanımızda 100 tır geliyor ticaret. Hepsi getiriyor, satıyor. Birisi dedi, ticareti bana öğretebilir misin? Nasıl, ne alırsan satıyorsun, ne yaparsan? Dedi, vallahi ben ticarete girersem bakmıyorum. Bu pahalı mı, ucuz mu, ne? Kaç para olursa alıyorum, satıyorum. Allah bana verir, daha fazla satılıyor. Dedi yani bir dereceye vardım. İnanıyorum bir taş kaldırırsam altında bir altın bulacağım. O kadar hissediyorum yani. Ne yaparsam Allah bana veriyor. Vefat ettiği zaman onun altınları baltayla kestiler mirası dağıtmak için. Öyle dürüst insanlara Allah Azze ve Celle böyle veriyor. Müslüman kardeşi o kadar veriyor diyor. Allah sana bin bereket versin. Giderim çalışırım. İslam kardeşliği, sevgi bu çok büyük bir şey. Biz bunu kaybettik. Kaybedince imanımızı kaybettik. Yine Allah bizi affetsin cenneti kaybetmeyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Hadiste. La tedhulul cennete hatta tu'minu. Cennete giremezsiniz iman etmeden önce. Birbirinizi sevmeden önce iman etmezsiniz. Demek ki sevgi yoksa iman yok, cennet yok manası. Evela edullukum ala şeyin izâ fealtumuhu tehâbettukum. Size bir şey göstereyim mi? Onu yaparsanız birbirinizi seveceksiniz. Efşus selâme beynekum. Aranızda devamlı esselamu aleyküm. İyi günler olmaz. Günaydın olmaz. İyi akşamlar olmaz. Bunlar sevgiyi getirmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti. Esselamu aleyküm demeyi. Böyle insan imanın tadı görür. Yani mutluluğunu görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ya eyyuhannas. Ey insanlar. İsma'u. Dinleyin. Ve'akilu. Akıllarınızı çalıştırın. Ve'alemu. Yine bilin, bir bilgi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Enne lillahi azza ve celle ibaden leysu bi enbiya ve la şuhada. Allah kulları var. Bu kullar ne peygamberler ne şehitler. Yagbituhumul enbiya ve şuhada. Peygamberler ve şehitler onlardan kıyamet gününde kıskanıyorlar. Bu insanlar peygamberler değiller. Şehit de olmadılar. Ama kıyamet gününde peygamberler ve şehitler onlardan kıskanıyorlar. Neden kıskanıyorlar? Allah onları yüksek makamlara o kadar yaklaştırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis söyledi, sustu. Bir adam çöllülerden, Bedevi, Arabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi insanların sonundan. Kalktı yürüdü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Ve elva biyedihi ile nebiyillah. Böyle işaret etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona baksın. Ondan sonra dedi, ya Nebiyallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor. Ya Nebiyallah, yani ya Allah'ın nebisi. Nasun minen nas, leysu bi enbiya ve la şuhada. Yani insanlardan bunlar, yani bizden böyle yoksa değişik bir şey. Peygamberler değil, şehitler de değil. Peygamberler ve şehitler onlardan kıskanıyorlar kıyamet gününde. Yani tekrarlıyor Resulullah Aleyhisselam'ın sözü çok değişik bir şey. Ama bakın başında Resulullah Aleyhisselam ne dedi? Dinleyin, akıllarınızı çalıştırın, bilin. Yani çok önemli bir şey Resulullah Aleyhisselam diyor, millet dikkat etsin. Resulullah Aleyhisselam dedi, evet. Dedi ya Resulullah, in'athum lana. Bunların sıfatı nedir? Nasıl bu makama vardılar? Resulullah Aleyhisselam sevindi onun sualına. Yani hadisi artık açıklayacak, sahabeler öğrenecekler. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى الرسول صلى الله عليه وسلم هن ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل. Bunlar bir özelliği yoktur falan şehirden falan kabileden bunlar Türk Arap bilmem ne falan değiller. Min أفناء الناس. Her milletten bunlardan bulunur, her kabileden bulunur, her yerden onlardan bulunur. لم تصل بينهم أرحام متقاربة. Aralarında akrabalık yoktur. Bu önemli bir şey. Akrabalık yoktur. Tehabbu fillah ve tasafu. Bunlar Allah için birbirini sevdiler. Birbirine haklarını helal ettiler. Helal ettiler. Bu Müslüman kardeşim, onu seviyorum. Bir hatası olunca hemen hakkımı helal ediyor. Sevabı ne kadar? Peygamberler ve şehitler kıyamet gününde onlardan kıskanıyor. Kim bunu yapabiliyor? Vallahi imanımız yetmiyor yapalım diye. İmanımız o kadar zayıf. Bu Allah için sevgi birbirimize kalplerimiz de böyle yüksek bir dereceye olmuyor. Allah bize hidayet versin. Bir de bu sevgi olunca bak ne yaptı bana. Ben vallahi Allah için onu sevdim ama bak ne yapıyor. Yok bak yok. Hakkını helal edeceğim. Helal olsun. Neden Müslüman kardeşim? Ben biliyorum gerçekten bu kardeş. Her insan hatası olabilir. Görmeyeceğim hatasını. Sonra Resulü Aleyhisselam ne dedi? يَضَعُ اللّٰهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ. Bunu başka hadiste okuduk. Burada da geçiyor. Allah nurdan minberler onlara koyuyor. فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا. Bu minberler de oturtturur. فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا. Sonra onların yüzleri nur olur. وَثِيَابَهُمْ نُورًا. Elbiseleri de nur olur. يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُونَ. Kıyamet gününde herkes korkuyor, bunlar korkmazlar. وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللّٰهِ. Bunlar Allah'ın velisi. اَلَّذ۪ينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ne onlara korku vardır, ne üzüntü. Bunlar ne korkarlar, ne üzülürler. Kıyamet gününde insanlar korkacaklar, bunların korkusu yok. Elbiseleri nur, yüzleri nur. Nurdan minberlerin üstünde oturtturur Allah Azze ve Celle. Hangi salih amel yaptılar dünyada? Müslümanlar birbirini sevdiler Allah için. Haklarını helal ediyorlar. Müslüman kardeşim, Müslüman kardeşim. Bu aslında, çok büyük bir nimet. Dediğim gibi başta bu bizim sermayemiz. Öbürlerini kaçırıyoruz, yapamıyoruz. Ama bunu yapmaya çalışmamız lazım. Kalplerimizi temizlemeye lazım. En çok kalbi temizleyen şey tövbe etmek. İnsan devamlı baksın günahlarına, onları silsin, tövbe etsin. Niyeti olsun, bu günaha dönmeyeceğim. Ya Rabbi bana affet. Tamam, bunu hayatımdan sildim. İnsan kalbini temizlesin, bu makama varabilir, buna varabilir. Beşinci çeşit, bir adam, bir kadın onu fahişeye davet eder, günaha davet eder. Bu kadın hem güçlüdür hem de güzeldir. Kimin gibi? Kim bize örnek getirebilir? Züleyha ile Yusuf gibi şey. Evet. Gücü vardı. Haramı kabul etmezsen hapse atarım. Ya bu çok korkunç bir şey. İnsan hapse gidecek bunu yapmazsa. Peki kabul ederse hapse gireyim. Öbür tarafta şehvet vardır. Güzel kadın önünde. Yani hapis mapis hikayesi yoksa yine nefis ister. Yine yol uzun değil. Ayrı bir sevgi göstereceksin, bir bilmem ne kabul etsin. O seni çağırıyor. Yani ne kadar zor bir duruş. Kim o duruşta kurtulabilir? Çok zor. Hem de insan kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinde bulunmak istiyorsa nereden bu duruma gelebilir? Kadına diyecek, sen beni çağırsan. Yani fırsat yok bunun da. Onun için diyorum, Allah için birbirimizi sevmemiz çok önemli bir şey. O elimizdedir. Eğer yapmazsak biz onu kaçırıyoruz. Biz onu kaybediyoruz. Çaydan sonra da devam edebiliriz. Çaydan sonra da devam edebiliriz. Çaydan sonra da devam edebiliriz. Sindikten sonra olmayacak. Tamam, o zaman bir bitsin ders. Ders bitsin o zaman inşallah. O zaman bitirelim. Bitir hocam. Bitir inşallah. Hocam. Devam güzel sesle gelin. Güzel devam edin. Çay geldi. Çay niye geldi? Güzelmişim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Tabak almaya var mı? Mustafa, yok şimdi sen çay alacaksın. Yok çay, ben yok mu çizim hiç görmek istiyorum. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Kimse Allah'tan korkarsa وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Onun nefsinin isteklerini nehy ederse فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Bakalım Allah kıyamet ne diyor Nazihat suresinde? Kimse Allah'tan korkuyorsa, nefsine itaat etmiyorsa, nefis günah ister, eziyeti ister, bilmem ne, para haramdan, helalden ister. Yani bu dünyanın günahları nefis emrediyor insan onu yapsın. Nefsine ne ederse Allah'tan korkusundan Allah diyor ki innel cennete hiyel me'va cennet bu insana me'va cennetleri sonuçtur. Bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor beynema felâfetu neferin yemşûn yetemeşşûne ahadahumul matar. Üç kişi çıktılar bir yola. Yağmur yağdı. O kadar yağdı bir mağaraya kaçtılar. Mağaradayken yağmur bir kayayı kaydırdı. Geldi mağaranın kapısına düştü. Girişine kapattı. Geldiler ittiriyorlar. Ağır çıkaramıyorlar. Bir baktılar birbirine. Dediler herkes en salih ameli yaptıysa Allah için. İhlaslı Allah için. Bu amelde tevessül etsin Allah mağarayı açsın. Herkes onlardan bir ameli söyledi. Onların biri ne dedi? Dedi Allahümme innehu kânet li ibnetu am. Ya Rabbi bir amcamın kızı vardı. Onu sevdim. Yani insanlar kızları ne kadar seviyorsa en çok sevgi gibi onu sevdim. Onu istedim. Kabul etmiyordu. Haramı kabul etmiyor. En son ihtiyacından bana geldi. Dedi istediğini yaparım. Ama 100 dinar bana vereceksin. Diyor gittim sağdan soldan 100 dinarı buldum. Yoruldum ama getirdim. Sonra ona vardıktan sonra hatta başka hadiste diyor başka rivayette hatta iza sirtu beyne şuabihel arba' yani dört organların aralarına varınca yani bir şey kalmadı zinaya. Ona ne dedi? Ya Abdallah ittakillah. Sen Allah'ın kulusun. Ey Allah'ın kulu. Allah'tan kork. فَقُمْتُ عَنْهَا Onu bıraktım diyor ya Rabbi. Bir tek ittakillah kelimesi ona yetti. Düşünün bir insan bir kızı seneler düşünüyorsa. En son kız kabul etti ihtiyaçtan. Parayı getirdikten sonra şehvet zirva noktasına vardıktan sonra tamam günaha bir şey kalmadı. İttakillah ona dedi. Diye bıraktım. فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه. Diyor ya Rab sen biliyorsan ben Allah senin için bunu yaptım. Bizi kurtar. Diyor. Kaya kaydı hadiste. Şimdi buna da bakıyoruz. Yani kadınlara yaklaşmadı. Allah için şu kadın gibi daha önceki hadiste bir kadın ذات منصب وجمال hem gücü var hem de güzelliği var. Bu da aynı Allah için bıraktı. Altıncı çeşit رَجُلُنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَ bir adam sadaka verdi. Ne kadar insanlar veriyorlar sadakaları. Ama kimisi hoşuna gidiyor insanları görünce. Kimisi millet duyunca hoşuna gidiyor. Kimisi baştan gösteriş yapıyor. Kimisi Allah için verenler azdır. Yine bu Allah için olunca ne kadar gizlersen senin ihlas noktan daha yükselir. Bir de fakire daha iyi olur. Kimse görmeyince. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? اِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ Sadakaları açıkça verirseniz insanların önünde ne kadar güzel yaptınız. وَاِنْ تُخْفُوهَا Eğer gizlerseniz وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَى Böyle gizli gizli fakirlere verirseniz فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Böyle daha hayır olur. Daha iyi olur sizin için. Sevabı da daha büyük. Yani sadaka milletin önünde insan verirse verebilir. Belki gizleyecekse veremez. Gitti bıraktı burayı. Verebilir Allah diyor büyük sevabı vardır. Ama gizleyebilirsen yine daha büyük sevabı vardır. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Size daha iyidir. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ Günahlarınızdan Allah affeder. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Allah bütün yaptıklarınızı biliyordur. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب رسول الله صلى الله عليه وسلم diyor gizli bir sadaka Allah'ın azabını ya da Allah kızınca azap gönderecekse Allah dindirir mi razı ettirir ne diyeceğim razı aynı Allah razı ettirir Ben Allah'ın hakkında konuşacaksam, tercüme edersem Türkçe'ye korkuyorum. Yanlış söylemeyeyim. Yani Allah Azze ve Celle insanların günahlarından kızarsa, bir şey yapacaksa, birisi gelir sadaka verir. Tabi bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle şimdi azabı gönderecek bize. Gizli bir sadaka verilir. Belki bir insan bu sadakayı verir. Bir millete, milleti korur Allah'ın azabından. Allah'ın rızasını getirir. Yedinci kişi, bir insan o kadar Allah'ı sevdi, o kadar Allah'tan korkuyor, Allah'ın gücünü devamlı düşünüyor, her şey Allah elindedir, Allah yüceltiyor. Bu insan devamlı bu şekilde düşünerek, tek başında oturunca düşününce gözyaşları akar. Bu insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bu yedi çeşit insanların aralarından olacak kıyamet gününde. Allah Azze ve Celle diyor, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ İman edenler, Allah zikri olunca, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri korkar, titrer. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Allah'ın ayetleri okununca, زَادَتْهُمْ اِمَانًا Onların imanını arttırır. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Allah'a tevekkül ederler. Bu iman edenlerin sıfatlarıdır. Onun için bu yedinci çeşit Allah'tan korkuyor zikredince. Korkusundan ağlar. Bunlar da Allah'ın arşının gölgesinde Allah onları ikram edecek, onlarla olacak. Allah başka ayette ne diyor? وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِيلَ اِلَى الرَّسُولِ Peygamber Efendimiz'e Allah Azze ve Celle Resulüne indirdi ayetleri onlar duyunca تَرَا اَعْيُنَهُمْ تَف۪يضُ مِنَ الدَّمْعِ Bakıyorsun ağlamaya başlarlar. Neden ağlıyorlar? Mimma arafu minel hak. Bunlar kim biliyor musunuz? Bu ayetler kimin hakkında? Hristiyanların papazları, dürüst insanları. İncil'de okudular Resulü Aleyhisselam'ın sıfatları, bilgileri. Kur'an-ı Kerim'i duyunca bildiler bu Allah'ın peygamberi. Hakkı bilince, bu Allah'ın peygamberi bilince ağlıyorlar Allah'ın korkusundan. Ama ne yapıyorlar? Ayet alabilir miyiz bir de hocam? Ayet okuyabilir miyiz? Ve izâ semi'u mâ unzile ilâ rasûl. Allah indirdi Kur'an'ı Resulü Aleyhisselam'a duyunca onlar tera ayunahum tefidu min eddem'i gözleri gözyaşı akmaya başlar. Neden? Mimma arafu min el hak. Hakkı bildikleri için. Yekuluna ne diyorlar? Rabbena amennâ. İslam'a girerler. Müslüman olurlar. İman ettik ya Rabbi. Fektubna ma'a şahidin. Şahit olanlarla bizi yaz ya Rabbi. Hristiyan ayetleri değil mi hocam? Bu Hristiyanların hakkında ama dürüst Hristiyanların. Evet. Yani Müslüman oluyorlar, ağlıyorlar. Hakkı bilince Müslüman oluyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, aynani la temessehum ennar. İki göz ateşi görmezler. Aynun bekat min haşyetillah. Bir göz Allah'ın korkusundan ağladı. Ve aynun batet tahusu fi sebilillah. Bir göz cihatta oturuyor, bekçi olarak. Nöbetçi. Bakıyor nöbetçi. Kimse düşmanlardan gelmesin. Bakıyorlar. Gelen olursa uyandırırlar ya da dikkat ettirirler. Öbür Müslümanları, oturanları falan. Bu nöbetçi bakıyor cihatta. Bu insanın gözü cehennemi görmez, ateşi görmez. Yani Allah bu insanları korur, kurtarır cehenneminden. Kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kethîrel bukâi min haşyetillâh. Resulü aleyhisselam çok ağlıyordu Allah'ın korkusundan. Salih insanlar da böyle. Ondan önce ve sonra. Allah Azze ve Celle sert kalplerin sahipleri onlara bir tehdit etti. Ne diyor? فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Kimse Allah'ın zikri duyunca, kalbi sertse, hareket etmiyorsa, Allah onlara tehdit ediyor. فَوَيْل diyor yani. Tehdit kelimesi cehennem için. اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Onlar açıkça bir dalalettedir. Allah böyle diyor. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Hocam şey dediniz ya Müslüman kardeşine karşı zelli olacak, kafire karşı izzetli olacak. Evet. Yani adam günahkar Müslüman, ona da zelli olacak mı? Şimdi bu zillet ve sevgi insan günahlarına göre değişir. Yani en çok günahkar Müslüman kafirlerle bir olmaz. Yine üstü. Tabii canım. Ama evet. Mesela günahkar insan onunla bir şekilde davranırım. Çok dindar insanlarla başka bir şekilde. Yani dereceyi ona göre. Derece değişiyor insanlara göre. Hmm. Evet, buğz olduğu gibi zillet de değişiyor diyorsunuz. Evet. Şeyh, şimdi namaz Allah kılıyorum. Razı olsun hocam. Mesela çevremizde bir ton insan var. Giriyoruz o topluma. Adam biliyor namaz kılmıyor, bir şey yok. Ama hani görünür de Müslüman. Selam vermek doğru mudur yoksa? Yani bidat ehli mi demek istiyorsun? Ya bidat ehli o ayrı zaten. Bir de hiç kılmayan var mesela hani toplumumuzda. Çok namaz kılmıyor demek. Namaz kılmıyor, oruç tutuyor. Ama Müslüman görünür de kendisi. Adı Müslüman fakat amel yok şeyh. Amel yok. Şimdi namaz konusu tabi eskiden alimlerin aralarında kimisi diyor kafir, kimisi diyor Müslüman. Eğer ben Müslümanım diyorsa, inkar etmiyorsa. Ama daha doğrusu delillere göre kafir olduğunu kabul edilir. Namaz kılmayan. Namaz kılmıyorsa. Namaz kılmayan insan. Selam da verilmez mi o zaman hocam? Bu sefer selam verilmez. Eğer mecbursan, akraba falan böyle bir durumda dediğimiz gibi, komşuysan mesela. Hayırlı işler falan söylenir onlara. Ama bazen de ama esselamu aleyküm kelimesinden selam lafzı başka bir şey. Selamın lafzı onlara söylenmez. Kafirlere söylenmez. Benden eminsin. Bazen boş bulunuyorsun. Tanıdığınız tanımadığınız herkese selam verin diyor. Allah Resulü aleyhisselam. Şimdi Müslümanların aralarında mesela Müslümanlar için. Başka. Bu adam namaz kılmadığını ama biliyorum diyor. Ama bir insanı namaz kılmıyor bildiğin zaman esselamu aleyküm kelimesi sadece Müslümanlara söylenir. Şeyh sadece şunu yapıyorum bazen. Giriyoruz mesela biz durakta çalışıyoruz. 6 kişi oturuyor orada. Ama içinde bir tane selam veren var. Şey, namaz kılan var mesela. O zaman selamun aleyküm diyorum yani. En azından kalben, denir ama kalbinde buna kalben olacak. O şahsa oluyor evet. Yani. O zaman söylenir. Kalbinde o adama selamun aleyküm derken. Hatta ona bakabilirsin öbürlerinden fazla. Selamun aleyküm böyle yaparsın ama onu gördün namaz kılanı. Ona baktın yani. Müslüman değilsin, günaydın diyordun. Buyurunuz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Tekrar selamun aleyküm. Aleykümselam. Selam olsun. Yok, sorusu olan arkadaşlar? Çok iyiyim. Duyamıyorum. Duyamıyorum. Kardeşler biraz daha sakin olursa. Şimdi bir cemaatten şüphiyorsunuz. Hazreti Ali dönemde radyalanma döneminde ortaya çıktı. Hariciler. Şu an günümüzdekilerde bizlere selam vermezler, selamımızı almazlar. Lakin bugün onlar bu fikirlerinden döndüler. Hadis delil getiriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bir toplumun içerisine giriyor. Onların içerisinde müşriklerin olduğu bir toplum. Onlara selam verdiği rivayet. Bedevi kastediyorsun değil mi abi? Evet. Bedevi'ye selam dediği yine. Selam veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu delil getiriyorlar. Artık bu iddialarından vazgeçiyorlar. Yani arada iletişim kurup onlara yani İslam'ı anlatabilmek için selam veriyorlar. Yani onlar eğer selam verirse selamlarını alıyorlar, kendileri onların arasında bir zaman yine selam veriyorlar şu anki bu toplumu. Yani bu konularda onlar daha hassas olmalarına rağmen şu an onlar bile bunu yapıyor. Selam alıp veriyorlar yani. Bu doğru mu diyorsun? Haricileri kastediyor şeyh. Önceden selam almıyorlardı diyor. Getiriyorlar. Ben ortamlarına buldum. Peki bugüne kadar niye alıp veriyordunuz selamı? Belki delil başladı. Delili buldular ya. Delili buldular. Subhanallah. Şimdi siz muhalefet amacıyla söylemiyorum ya, bilgi paylaşmak amacıyla söylüyorum. Hani kişi kendisini İslam'a atfedip de namaz kılmıyorsa alimler ıstıraf ediyor. Selam verilmez dediniz de. Bunlar, bu cemaat daha çok bunlara dikkat eden bir topluluk. Yani bana bile selam edemiyorlardı. Hocam olması gerekeni söylüyor ya. Evet. Evet. Sual nedir şimdi anlamadım. Suali sormadı. Sual sormuyor şey. Bilgi veriyorsun. Bilgi veriyor. Evet. Ha. Sandım bu bilgiden sonra bir şey sorulacak. Dinliyorum. Yani hariciler bilgiyi anladım. Daha, anladım. Sonuçta şey, daha önce muhalif gibi bir şey oldu yani. Bir daha da eline de veriliyor. Yani, tabii. Ne olacak? Günaha oranda ha, sen sual günaha nispetle ne olacak? Olacak, olacak, olacak demedi. Yani kademe kademe şey değil mi hocam? Selamun aleyküm diye bir şey. Namaz kılıyorsa değil mi? Selam verdiğini söyledi Allah. Hadis var. Müşriklere içinde olan şeye selam verdiğini söyledi. Ne yapacağız o zaman yani mesela? İçinde müşrik olmayan da var ama galiba. Tamam. O oradaki yani ne maksat mı? Ama bak burada onların bu sahih olarak geliyor mu cihat abi? O bedevi hadisi. Ama onda dikkat, ben hatırlamıyorsam selam lafzıyla geliyor sadece. Şimdi başka şeylerde Yahudiler Allah'ın yani burada ben edilen selam şu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Estağfurullah. Haddim olmadan bu işin hakkını Yahudiler Allah Resulü'ne selam verdiler. Selamu aleyküm. Öyle senin üzerine olsun diye. Evet. Esselamu aleyküm.